Ja. Ezek gyakorlatilag olyan hírek, amik ugyanolyan hosszan lesznek kifejtve, mint az eddigiek, csak nem kapcsolódnak szervesen sem a PlayStation-höz, sem az Xbox-hoz, még kevésbé a Nintendo-hoz. Úgyhogy az első hírünk egy Nintendo-s hír. Azt már feladtam, hogy külön szekcióra szedem a Nintendo-t. Itt gyakorlatilag arról volt szó, hogy volt a Nintendo of America-nak ugye egy elnöke, biztosan ismeritek, a Reggie Fils-Aimé, azt hiszem jól mondtam a nevét, remélem, aki azt hiszem tavaly előtt lépett le. Ő volt a legtöbb Nintendo-s bemutatón a nem japán ember. Hát ő volt a testem készen el. Igen. Tehát ő egyébként egy nagyon megnyerő egyéniség volt, egy arca volt a Nintendónak, és most vele készült a CNET, készített vele egy interjút, mert azt hiszem most jelent meg az életrajzi kötete, amit írt, és igazából arról beszélt, hogy ő úgy látja, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a Nintendónak megismételni a Switch sikerét, és közel sem biztos benne, hogy ez sikerülni fog. Ezt több dologgal is indokolt, az egyik az volt, amit utána megnéztem, és valóban adja magát, hogy viszonylag kevés olyan konzol volt, ahol az egymás követő két megjelenés, ha az egyik sikeres volt, akkor az azt követő is sikeres lett. Itt gyakorlatilag két példát hozott, ahol ez igaz volt. Az egyik az a PlayStation 1-ről PlayStation 2-re való átállás, a másik pedig a Game Boy-ról a Nintendo DS-re. Tehát ott ez működött, viszont ezen kívül kb. Sehol, és így elkezdtem így gondolkozni, hogy basszus, tényleg. Tehát ha megnézed, PS2-ről PS3-ra az bukó volt. Ha Xbox 360-at nézzük, onnan az Xbox One-ra megint csak bukó. A Nintendo Wii-ről a Wii U-ra megint csak bukó. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz megismételni. Bocsánat, csak mindjárt bele szögök itt a mikrofonba. Na, egész nyugodtan, de el tudsz fordulni arra is például. Ja. Van egy forduló képességgel széknek. Azt tudom. És... másik dolog az, amire így rávezettem most így a Switch a saját játékosait, hogy azzal, hogy kiküszöbölte a hardware-es korlátozást, tehát hogy gyakorlatilag nem kellett erős hardware ahhoz, hogy sikeres legyen, pontosan ebből adódóan a Switch tulajdonosokat azzal nem fogják tudni kirobbantani az adott generációból, hogy ad a Nintendo egy erősebb konzolt. Mert ha érdekelte volna őket, hogy hogyan futnak a játékok a konzolon, a GameCube az akkor nem vettek volna Switch-et. Viszont mivel rohadt nagy a tábora ennek, és azért jönnek rá még bőven játékok, ugye a Nintendo belső kiadás is abszolút, ezért ők nem feltétlenül váltanának. Nem látom, hogy miért. Nem teljesítményben? Mert ugye a Switchnek a Nintendo Wii U-hoz képest az volt egyik hatalmas előnye, hogy egy teljesen más koncepció volt. A Nintendo Wii-nek, ami szintén sikeres volt, a GameCube-hoz képest az volt az előnye, hogy egy teljesen más koncepció volt. Ha a Nintendo most koncepciót vált a Switch-ről, akkor valószínűleg rábaszik, mert ez egy jól működő koncepció. Ha megtartja a koncepciót, ami van, tehát úgy ugyanezt a hibrid konzolt, akkor nagyon-nagyon erőszakosan kell áttolnia a generációváltást, mert pontosan amiatt, hogy ő egy nem teljesítményt közvetít, élményt közvetít, ezért ha csak annyit raksz oda, ami mondjuk téged vagy engem rábírna, hogy nem 720p, hanem 4K, nem 20 fps, hanem 60, ezek nem érdeklik a közönségét. Jól látszik. A másik dolog az, hogy még ezt én tenném hozzá, ezt nem ő mondta, ezt meg én látom, hogy most meg tudta azt csinálni, hogy a Wii U-s címeket eladta újra Switch-re. Mert a Wii U-ból talán 10 pár millió fogyott. Tehát viszonylag kicsi volt a felhasználó bázisa, gyakorlatilag meg tudta azt indokolni, hogy ezek új játékok, ezeket te nem játszottál, és valószínűleg nem is játszottál, nem volt Wii U-d. Switched megvan. 10-valahányszor annyi Switch fogyott, mint Wii U. Ezt nem tudod eljátszani még egyszer. Egyébként abban a szempontból is igazad van, hogy az tisztán látszott, hogy a technikai ugrás, ha érdekelni a Nintendónak a célközönségét, akkor a 3DS-nek a 3D oldala az borzasztó nagyot ment volna. De az világosan látszott, hogy a 3D az nem egy hívó szó, a Nintendo játékosoknak. Egy gimmick volt. Igen, én sosem ment tovább, valószínűleg a Nintendo-t sem érdekelte egyébként ennél tovább. Volt egy-két játékra, főleg a nyitó címek, amik tudták, de igazából, mint a mellékkel távra mutatja, a Nintendo játékosoknak az sem kell, hogy teljesítményben a belső címek hozzák a kötelezőt, mert ha ez lett, mert hogyha ez egy kardinális igény lenne, akkor a Breath of the Wild-nak buknia kellett volna. De nem ez történt, amit, hogy te is mondtad, ők egy élményt adnak el, és nekik bőven elég, hogy a játék jó. Az már másodlagos, hogy jól fut. Míg egyébként ez a többinél, az Xbox-nál vagy a PlayStation-nél nem engedhető el egymástól. Abszolút. Muszáj, hogy meglegyen a 60 FPS, előny, ha megvan a 120 is, de nyilván nem akarunk engedni a ray tracingből, meg a többi szarba. Mondjuk én a ray tracingből pont engedni. Én is, de vannak sokan, akik nem. A Foundry például biztos megtalálna, hogy hol nincs ray tracing. Majd beszélünk erről egyébként. De igen, érdekes jelenség maga a Nintendo, ez már többször kitértünk. Én máig nem vagyok benne biztos, hogy nem szimpatikusabb nekem, amit csinálnak, mint amit az összes többi platformholder, vagy akár kiadó. Persze, én most nem beléjük akartam kötni, csak gondoltam, hogy megemlítem ezt, mert ugye mondtam, pont a példákkal látszik egyébként, hogy mellé nyúltak ott többen is. Persze. Volt, aki magával is rántott. Hát szerintem a Sega-nak körülbelül a Genesis volt az egyetlen sikeres konzolja, meg a Saturn, amikor elindult, de az is utána a végére már nem futott olyan nagyon jól. A Dreamcast-tel meg ugye gyakorlatilag meg is haltak. Vagy az Atari, ami addig ment jól, amíg nem volt konkurenciá. Aztán nem tudom, hogy valahogy a Jaguar környékén húzták le a rolót ilyen szempontból. De pontosan, hogyha ezeket a dolgokat végignézem, akkor el tudom képzelni azt is, hogy az, hogy ilyen kurva sikeres a Switch, és ez nem veszem el tőle, hogy sikeres, meg azt is látni, hogy miért sikeres, azzal lehet, hogy picit lából lőtte magát a Nintendo így folytatásügyileg. Hát, hogyha folytatni akarják, akkor ki kell. Mondanám, hogy a jó játékok fogják eladni, de pusztán, ha jó játékok definiálnának egy konzolt, akkor, ahogy beszéltük már többször, a Wii U-nak szárnyalnia kellett volna. Ugyanazok a játékok jöttek rá, mint Switch-re, tehát. Igen. Mert a Breath of the Wild is volt Wii U-ra, szerintem senki nem vette meg rá. Viszont az egyszer jelent meg ja, igen. Egyszer. Hát a nyitó címből. Na mindegy, úgyhogy gondoltam, ezt így bedobom, és szerintem, ha valakinek van rálátás a volt elnöknek, van. De majd meglátjuk. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a Nintendo generációt akarna váltani. Pedig már lassan kettő generáció lemaradásban van. De. Az a jó egyébként, azért van kényelmes helyzetben a Nintendo, nyilván nem beleszületett, hanem ez így kialakult. Az ő játékai nem igénylik egyébként az erősebb vasat. Tehát tényleg hozzáadna egy Mario kalandhoz, vagy egy Kirbyhez, vagy bármihez az, hogyha erősebb konzolon játszanak. Miért baj az, hogyha ugyanolyan jó a játékélmény, csak nem úgy néz ki, mint a kiszárt hányas, és nem 10 FPS-sel fut? Tehát nekem nem próbáld meg megmagyarázni, én azt értem, hogy nem igényli alapból, hogy ray trace-eljen, meg 8K, meg faszom, de hogyha ugyanarra a játékra, tehát itt van A játék, B játék, minden kurvára ugyanaz, csak az egyik nem fut szarul, és nem néz ki szarul, akkor az a jobb verzió, nem? Szerintem. Most mire gondolsz konkrétan? Hát mondjuk van egy Breath of the Wild, tök jó játék, tökre élvezhető, nem véletlenül kapott olyan pontokat, meg ment el olyan mennyiségben, és mellette van egy Breath of the Wild, ami minden szempontból teljesen ugyanazt tudja, mint ez. Ja, most te is gondolsz a Phoenix Risingre például? Nem. Vagy konkrétan nem, a Breath of the Wild? Konkrétan, tehát miért lenne az probléma, hogyha létezne, tehát ugyanaz a játék létezne, csak ugyanolyan jó lenne, ugyanaz, tehát mondom, a játék nem változna, ugyanazt ugyanúgy Breath of the Wild-nak hívnák, csak lenne mögötte grafika, és nem futna szarul. Nincs igazából rá nagyon igény. Pont ezt akartam az egészből kihozni. Onnan, nincs viszonyítási alapod. Onnan, hogyha lenne egyébként erre igény, akkor ezt valahol egyébként látnánk. Nézzek, egyébként egetrengetően nagy változások nem következtek be a Nintendo-nak a címeiben. Kis túlzással 10 év ugyanazokkal a játékokkal játszott, és ugyanazokkal a kidolgozottságú figura szinten, igen, de ugyanazokkal kidolgozási szintű figurákkal. A Mario az így miben lett egyébként lényegesen több vagy jobb? Kurva kreatív gameplay van benne, de most érted az, hogyha a Mario most mit tudom én 300 vagy 30-szor több poligonból állna, az számítana? Nem, mert a gameplay az, ami fontos. Mert te azt hiszed, hogy egyébként ezt a Nintendo azért nem lépte meg, mert nem tartotta szükségesnek. Tehát, hogy ő úgy gondolta, nem, ez marha egyszerű, tudod, miért nem lépte meg? Mert ha egy geci gyenge hardware-rel adott ki a konzolodat, az jóval olcsóbb, mint hogyha egy komolyabb. Tiszta sor. Ad nekik aztán minden a piaci capnek az eléréséhez vezet, tehát, hogy ők aztán na, a Nintendo az a kiadók Diablo immortálja egyébként ilyen szinten. És ezt nem veszem el tőle, hogy jó játékokat csinálnak, mert jó játékokat csinálnak, de hogyha pénzről van szó, akkor az körülbelül a köcsökség mérőn pontok ugyanott vannak. Tehát még a Microsoft és a Sony sincs monetizációban olyan szinten, mint a Nintendo. Csak neki ezt megbocsátják, mert de aranyos a játék, amit nálunk. Látod, ennyi kell, aranyos játékokat kell csinálni, és nem ilyen jönnek a zombik és kieszik az agyadat, vagy pedig padlógázzal hasítsa a ray tracingben a naplementébe játékokat, hanem egy vízvezeték szerelő kell, aki ugrál a gombára. Mondjuk az érdekes volt, mert ugye nekik jött ki mobil játékok, azt hiszem a Mario Run, meg a Mario Gokart, vagy valami ilyesmi. Az egyik az ez a Temple Run clone volt, csak Mario-val, a másik meg egy sima autóversenyzős játék. Kb. Két kört nem tudtál menni, úgyhogy ne fizess be 20 dollárt. Ők próbálkoztak ott is. Ennyi. De jó, mindegy, hát a siker áldozatai. Majd meglátjuk, hogy csinálják. Vagy megint betalálnak valami marha nagy gimmickkel, mert azért jól látszik, hogy a két legjobban fogyó konzoljuknak mindig volt valami olyan tulajdonság, amivel más volt. Nem jobb, más volt, mint az összes többi dolog, ami a piacon van. Ha megint találnak egy ilyet, ugye ők alapvetően klasszikus értelemben vett játékokkal foglalkoztak a videójáték előtt, azért is csinálnak ilyen konzolokat. Addig nem csináltak ilyen konzolokat, amíg egyébként a sima konzoljukkal piacvezetőek voltak, mert amikor már nem lettek azok, akkor figyelj, kreatívak lettek. Figyelj, hogyha a következő konzoluk nem fog jól menni, egy éven belül kiadják az utódját. Na, az majd fog menni. Ezt egyébként el tudom képzelni. Ja, hogy ő így csinálja, hogy figyeljetek, akkor most két évig gatyaszár, hogy ez a gatyaszín meghúz, és akkor ti meg már dolgozzatok egy új konzolon. És akkor majd ami, kiadunk erre is pár játékot, amit senki nem vesz meg, és akkor azt eladjuk újra majd a másikra. Addig bírjátok. Mert eleve a következőre optimalizálni. Ja, igen. Optimalizálni. Vártam, arra nem hallottak még. Na, de volt nekünk még itt más videójátékos rendezvényünk is. Capcom. Így igaz. Kérlek, ne folytsd magadba, mondjad kérlek, hogy mi történt. Capcomon. Mutattak be játékokat. Tényleg láttam, volt Resident Evil gameplay, és mutogatták, hogy fog működni, meg ilyenek, ennyi. Aztán, ami még lesz. Igen, tehát ez a Capcom Showcase, ez... Nem azt mondom, hogy nagyjából is egészében, de leginkább a Resident Evil-re volt kihegyezve. Ugye State of Play-en bejelentették a Resident Evil 4 remake-et, itt abból kaptunk egy hosszabb gameplay session-t, illetve lehetett látni, hogy mi az, amit újra dizájnoltak. Leginkább nem szántak rá túl sok időt, a Resident 4 remake jó lesz, re-engine-re épül ugyanúgy, elég jól össze van rakva, az assettek, amiket mutattak, azért nagyon jól néztek ki. Nagyon-nagyon remélem, hogy az eddigiek alapján modernizálják pont ugyanúgy a gameplayt, mint ahogy a régieknél tették, az kelleni fog a Resident Evil 4-nek. Hogy ehhez hozzá tudják-e igazítani majd a játékmenetet, azt meglátjuk. Nekem nincs kétségem, lenni fog. De egyébként én is úgy érzem, hogy ez rendben lesz. Ez egy jó csapat, meg az a remake hullám, ez jól áll a Resinek, és ért is hozzá a Capcom, hogy jó lesz ez szerintem. Ja. Utána bejelentették az úgynevezett Winter's Expansion-t kiegészítő a Rezi 8-hoz. Ez több dologból fog állni. Egyrésztről... Erről fogom beszélni? GeForce League. Ezek szerint nem. Mármint, hogy milyen szempontból. Volt egy bármilyen igaz. Szempontból. Hát ebben hónapok óta beigazolódik a GeForce Now-nak az összes szivárvása. Szerintem itt majd fogunk valamiről beszélni. Igen, bizonyos értelemben. Hát. Bocsánat. Tehát Winter's Expansion, több dologból fog állni. Egyrészt kapunk egy különálló DLC-t, ez az önök kérték. Ja igen, igen, arról fogunk. Arról fogunk. Na pont ennyit, amennyit odaírtál egyébként. Tehát Winter's Expansion DLC, ugye ez, amit azt mondta rá Capcom, hogy megcsináltuk, mert hogy szerettétek volna, hogy legyen. Ez a főszereplő lányát fogjuk tudni irányítani, ez egy különálló DLC, kis sztori. Emellett kapunk a Mercenaries módhoz szintén egy kiegészítőt, lehet menni most már Dimitrescuval is, meg még pár karakter kapott. Magyarul úgy egy méterrel feljebb helyezték a kameraszöget, és ennyi történt. És ha már kameraszög, akkor megkapja a TPS módot a Rezi 8. Állítólag egyébként nem vált az előnyére. Hát a TPS módban sokat veszít a horror faktorból a játék. Szerintem a... Mármint, hogy van hangulata a Rezi 8-nak, de én különösebben ijesztőnek nem mondanám. Nem. Semmi horror hangulata. Ezt a Rezi 7 azt jobban csinálta. Sokkal. A Rezi 7 az valami kurva kemény volt. Ja, viszont ez lesz az első Resident Evil, amit játszhatsz FPS-ben, TPS-ben és VR-ban is. Úgyhogy ez. Mi volt még Resident Evil? Október 28-án jön ez a kiegészítő, egyébként az expansion, arról is fogok beszélni mindjárt. És szintén október 28-án újra elindul a Reverse nevezetű multiplayer része a Resident Evil-nek. Tudod, amiről beszéltünk már régebben is, ennek már rég meg kellett volna jelenteni, vagy jelennie, csak büntetően rossz volt. Hozzáteszem, eddig szerintem az összes Resident Evil multiplayer próbálkozás. Úrha rosszak volt, a kivétel nélkül nem lehet. Ebből nem lehet ebből az univerzumból normális horror multiplayer játékot összerakni. Ezt nem is kell. Ki a fasznak? Minek? Maximum ilyen izét lehet, mint a Dead by Daylight, meg a Ash, meg ezek, ez a aszimmetrikus, vagy... Aszimmetrikus multiplayer, olyasmi, igen. De mindegy, az is jön. Mit jelentettek még be? Ami már egyébként él, ez pedig az, hogy a Resident Evil 2, a Resident Evil 3, a remake-ekről beszélek, illetve a Rezi 7 megkapta a Next Gen patch-et, tehát Ray Tracing és 120 FPS-es mód, 120 Hz-es mód. Vagy. Ez a Rezi 7-ben a Ray Tracing néha látszik, a 120, de tartja mellette a 60 FPS-t az új gen konzolokon, a 120 Hz-es mód is tök jól működik, tehát tartja, ez viszont csak a Rezi 7-re igaz, a Rezi 2-ben és 3-ban erősen ingadozik az FPS. Hozzáteszem, hogy a Rezi 2-ben és 3-ban legalább néha látszik, hogy be van kapcsolva a Ray Tracing, a Rezi 7-ben annyira nem. Hát aki emlékszik mondjuk a Rezi 2 remake-ben, hogy milyen ocsmány undorító foshányadékul néztek ki az ilyen csillogó felületeken az ilyen fényfoltok, hogy így pixeleződött. Még a videómban is megörökítettem ebből egy párat, hogy olyan úgy néz ki tényleg, mintha így kézzel szétkented volna rajta a kutya szart, és ez ilyen nagyon-nagyon pocsék volt. Na ezt a Ray Tracing megoldja. Hála Istennek, és ez tényleg úgy szép. Nagyon ja. Fasza. Úgyhogy ez most úgy megvan. Ja, úgyhogy bár nem igényli szerintem a Resident Evil például a 120 Hz-es módot, nem. De akinek van HDMI 2.1-es 4K 120 Hz-es tévéje, az most még egy játék, aki tudja próbálni a kód mellett. Nagyjából. És ez viszonylag egyébként, tehát azt néztem, hogy a Series X és a PS5 az tartja, röcögés nélkül, a Series S az annyira nem. Az ilyen 100 Hz, vagy 100 FPS körül. Az se rossz. Ha bekapcsolod a VR-t, akkor egészen jó, meg nyilván ez egy jóval gyengébb konzol, tehát már az, hogy ennyit tud, az is megsüvegelendő. Annyi, hogy ő 1440p-ben checkerboardot 1440p-ben tudja, a két nagy konzol pedig a szintén felskálázott 4K. De hozzáteszem, szerintem megint az az eset jön elő, hogy felskálázott 4K, átlagjátékosnak kurvára, mindegy, inkább legyen stabil, hál' Istennek stabilnak tűnik, a Rezi 7-ben. Rezi 2-3-ban annyira nem stabil, de ott is egyébként egész. Na, ott történik is valami. Ja. Mi ez a ja? Tényleg történik. Jó, mondjuk én nagyon odáig vagyok a Rezi 2-ért. Ja, te szereted. Na, de történt ott még két bejelentés, ne hagyd abba, hogy ja, a felsorolás jön a... hanem mondjad tovább, hogy Sunbreak kiegészítőről kaptunk új infót a Monster Hunter Rise-hoz, ugye ez az a Monster Hunter, ami csak PC-re meg Switch-re elérhető, a demo elérhető már június 14-től, ugye ez azért említem most, mert azóta nem volt reflektor, illetve kaptunk az Exo Primal kampányából egy trailert. Ugye ez az, ami Dino Crisis is lehetett volna egy ponton. És most megint mondták, hogy semmi köze nincs hozzá. De nem, mintha eddig nem tűnt volna fel nekünk, hogy igazából ez egy ilyen hordamód dinókkal. Ja, én reménykedtem benne, hogy ebből majd kihoznak valamit. Az alapján, amit a Capcom Showcase-ben mutattak, nincs túl nagy bizodalmam, plusz egyedik Capcom játék lesz. Zárt network test hamarosan indul, úgyhogy lehet rá jelentkezni. Mi van mostanában a dinoszauruszos témákkal? Tehát ez egy dolog, hogy a Jurassic World olyan lett, amilyen, de ez a Second Extinction is olyan, mint a rakás szar, az Exoprimal is olyan, úgy néz ki, hogy nem tudom én mi van, tényleg ilyen kurva nehéz összehozni egy rendes dinoszauruszos valamit? Ugye szerintem az Exoprimal az kiválóan jó példa arra, hogy nem hiszem el egyébként, hogy a Capcomnál nem lett volna bepitchelve, hogy csináljanak Dino Crisis remake-et. Csak egy Dino Crisis remake elsülhet így is, meg úgy is. Azt azért össze kell rakni, hogy élvezhető legyen. Főleg mai szemmel. Ehhez képest megcsinálják az Exoprimal-t, játszani fog vele az első pár héten, mit tudom én, 50 ezer ember, az megveszi a kék Velociraptor szájkosarat, és akkor abból visszajön a fejlesztési költség. Tehát szerintem ezen. Kell nekik is egy Babylon's Fall. Ja. Na de, akkor beszélj egy kicsit. Ha már Babylon's Fall. Megint én beszéljek, De nem akarok erre. Jó. Na egy dolgot elmondok, Square Enix blokk következik. Bejelentették végre a Dragon's Dogma 2-t. De tudod, úgyhogy egy pólón. Nem mutattak bele a lófas se. De én nagyon örülök. Végre jön a Dragon's Dogma 2. Én nagyon várom, nem tudjuk még, hogy mikor. De nyilván. De én nagyon örülök. Fátum, nagyon aranyos vagy. És Zoli az az ember, aki a Dragon's Dogmából a nevén kívül nem ismer semmit, csak tudja, hogy létezik egy ilyen játék, és tetszett neki a neve, úgyhogy ezzel szokott viccelődni. Én nem szoktam viccelődni, tényleg szeretem a Dragon's Dogmát. Úgyhogy örülök, lesz Dragon's Dogma 2 valamikor, legalább dolgoznak rajta. És igen, ez az, amire Takshiler Junior gondolt, hogy ez a leak is igaz volt abban a GeForce-os szivárgásban. Én most már rá fogok újra nézni, hogy abban mi volt még, mert egyébként eddig 100%-osan bejött, ami abban volt, és ez valami másfél éves leak volt már, tehát hogy oké. Ja, és ehhez még hozzátenném, hogy iszonyatosan megingott a bejelentéssel párhuzamosan a Dragon's Dogma játékosok száma Steamen. Hozzátezem, hogy közel lehetett ahhoz is, hogy $5-ra leértékelték a játékot. De tényleg nagyon sokan kezdtek el vele játszani, és egyébként abban van multiplayer tartalom, bizonyos értelemben vett multiplayer tartalom, a kísérőidet, ezeket, akiket így te tudsz magadnak kialakítani, azokat lehet így cserélgetni, mint a Pokémonokat. Ez hasznos. Ja. Viszont ugye ez volt a Dragon's Dogma Anniversary Stream, ahol bejelentették, hogy készül a játék, a második rész, de volt még egy Final Fantasy anniversary streamünk is, ahol szintén voltak bejelentések, ott volt nagy bejelentés is. Egyrésztről kezdem én azzal, ami közelebb van. Tehát Final Fantasy 7 Ever Crisis, ez a FF7-nek a mobilos változata lesz, a sztorit fogja felölelni, ez most nyáron fog érkezni, ha jól tudom. Ebből láttunk egy új előzetest. Valamint bejelentették a Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, tehát újra találkozás, hogy mi? Osztálytalálkozó. Ez gyakorlatilag az előzmény története a Final Fantasy 7-nek, anno PlayStation Portable-on, tehát PSP-n jelent meg a játék, na ezt is rendbeszedik egy kicsit, és nem, bocsánat, ez fog idén nyáron jönni, az Ever Crisis még odébb van. Tehát a Crisis Core fog jönni idén nyáron. Oké, és ami ugye a legnagyobb bejelentés volt gyakorlatilag, az a Final Fantasy 7 remake második rész, ami megkapta a hivatalos nevét, nem ez lesz a neve, hanem Rebirth, tehát újjászületés néven fog érkezni. Ez kapott egy rövid előzetest, illetve egy dátumot, ez pedig 2023 nyár, ami azért durva, mert akkor ezek szerint jövőre nyáron megkapjuk ugye a Rebirth-ot, és télen pedig megkapjuk az FF16-ot, ami mind a kettő AAA kurva nagy Final Fantasy megjelenés, szerintem még ilyen nem volt. És akkor és nyáron még jön a Crisis Core. Jön ez most nyáron. Az most nyáron jön. Tehát jövő nyáron jön az FF Rebirth. Amit eddig láttam belőle, az jónak tűnik. Itt már tisztán látszik, hogy akkor összekevertem? Jó, akkor az FF16 jön nyáron, és a Rebirth jön télen. Már összekevertél teljesen, már nem tudom, hogy mi hol van. Jó. Te aztán az nagyon arról se tudtál, hogy volt ez az event. De egyébként megerősítették, hogy a Final Fantasy 16 az nem lesz open world. Ja. Mondjuk nem, mintha egyébként bárki azt hitte volna, hogy az lesz. És egyébként meg a Rebirth meg tökre úgy tűnik, mintha az lenne. Viszont itt tisztán látszik, és egyébként ezt kommunikálták is, hogy kurvára másfele fog elmenni a sztori. A hétnél. A hétnél, tehát a klasszikus PlayStation 1-es verzióhoz képest. Nyilván ez már látható volt a remake első részében is, hogy picit azért máshogy történtek a dolgok, mint annó, de most ezen annyira átalakítják, hogy azt mondták, hogy aki ezzel játszik először majd, az sem marad ki semmiből. Uh-huh. Tehát a Rebirth, tehát teljesen önálló sztori lesz. Nyilván folytatni fogja a remake-et, viszont ebből, hogy még itt sem beszéltek arról, hogy mikor jönne a átirata a remake-nek, szerintem biztosra vehetjük, hogy ez már Xbox-on nem fog megjelenni soha. Kb. Nem rosszat akarok, én örülnék neki egyébként, ha Xbox-on is megjelenne. Csak ugye, amikor 3 éve megjelent a remake PlayStation 4-en, akkor arról volt szó, hogy fél éves exkluzivitást kap, most ehhez képest talán fél éve jött ki PC-re. Azóta eltelt 3 év, és már bejelentették a folytatást, és ha máshol nem ezen az eventen elfért volna az, hogy akkor és mellette, akkor megjelenik az Xbox-os verzió. Majd úgy jelent, mint a Persson. Hogy 15 év után fogják azt is majd átrakni? Nem pont 15 évre gondoltam, hanem egyben az egészet ebbe kikúrják. Hát arra még akkor várni kell. Nem is keveset. De nem olyan örülök, hogy kicsit belenyúlnak a történetben, mert legalább nekem is meglepetést fog okozni a Final Fantasy. Neked mindenképpen, a de a hetet sem játszottad ki. Se a klasszikus, se a remake-et. Menjünk tovább. Elindítottad te azt? Mi az, hogy elindítottam egyáltalán? Persze. Az, hogy csinálta belőle tartalmat, az nem jelent semmit. Menjünk tovább. Beszéljünk a DICE-ról. Beszéljünk a DICE-ról. Na ezt viszont én is olvastam, de ezek az idézetek így annyira nincsenek meg. Annyi van, hogy ugye szárba szökött a hír, hogy a DICE-nál ugye ez a Skeleton Crew dolgozik a Battlefield 2042-nek a supportján. Ez nem a nevük, ez azt jelenti, hogy kb. Senki. Igen, tehát egy maroknyi ember. Aztán ez valahogy eljutott hozzájuk, és tekiálltak így nekifutásból tiltakozni, hogy nehogy már úgy tűnjön, mintha őket úgy amúgy nem érdekelné a Battlefield 2042 sorsa, hanem hogy sőt olyannyira, hogy ők semmi másra nem fókuszálnak, csak és kizárólag a 2042-re. Na most nem tudom, milyen lenne a Battlefield 2042, hogyha nem fókuszálnának rá. De nekem az azért, egyébként tök fura, mert minden alkalommal ugyanarra a konklúzióra jutunk a Battlefield 2042-vel, hogy ezt egyébként már teljesen magára hagyták, mert nem látszik, hogy jönnének azok a fajta update-ek, amiket így beígértek rá. Nem tudom, miért nem kussol a DICE és dolgozik. Figyelj nekem itt, ami érdekes volt, erről beszéltünk a múltkor, hogy a DICE-nak most már tipikusan jót tenne, hogyha valami mással foglalkoznak. Bármi mással, mint Battlefield. Nem csak 2042, hanem úgy ezt a franchise-t hagyják a picsába. És gyakorlatilag kvázi erre reagáltak. Nem tudom, hogy látták-e a reflektort, vagy mi a fasz. Biztos láttak-e, mindenki nézi. Hogy ők kijelentették, hogy ők nem akarnak nem Battlefield-en dolgozni. Tehát, hogy ők csak azon szeretnének dolgozni, és ilyenek voltak benne a nyilatkozatukban, hogy ők most csak a Battlefield 2042-re fókuszálnak. Szerintem ez kurvára nem látszik. Vagy amit te is mondtál, hogy milyen lenne, hogyha nem arra fókuszálnak. Azt mondták, hogy ezt azért tetszik, mert nincs is másra idő. Na most az alapján, hogy ők milyen effortot tesznek bele most így a BF-be, szerintem azért lenne. Ez lenne az a pont egyébként, ahol szerződtetnék moddereket. Igen. Hát a bazeg, hogyha... Nem, hogyha a bazeg a Halo Infinite-ból képesek voltak kópot csinálni a modderek, úgyhogy a 343 szerintem még kanyarban nincs ezzel az opcióval, és simán rászabadítanék egy pár rajongó moddert a Battlefieldre, és azt mondanám, hogy gyerekek, itt van... kaptok egy fejlesztői sandbox módot, azt csináltok vele, amit akartok. Hidd el, ebből 3 hónapon belül olyan patika játék lenne, hogy beszarsz. És akkor nem kell magyarázkodni. Hát ennél biztos jobb. Hát ennél mindenképpen, de... mikor volt? Decemberben jelent meg, fél éve kint van ez a szar. Ez? Tehát azt mondták, megpróbálom lefordítani, aztán angolul van, meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Tehát azt mondták, hogy ők az a meghatározó erő akarnak lenni az FPS-ek piacán, amit egyébként a DICE megérdemelne. Nagyjából ezt jelenti, amit mondtak. Tehát, hogy ők úgy gondolják, hogy ők egyébként megérdemelnék, hogy így kiemelkedő fejlesztő csapatként kezeljék őket a FPS piacon. És mondják ezt úgy, hogy azok voltak. Mikor? Hát a Battlefield. Hogy a francban-e? A DICE. Hogy a francban-e? De az akkor még nem DICE volt. Akkor nem DICE-nak hívták. Nem. Ne. De. De, de, de. Hát mennyire volt. Menjünk vissza a Bad Company 2-ig? Ah, legalább. Oké. Tehát értem. De ez nekik egy legacy-jük, tehát ők onnan jöttek, ők onnan arról a magaslatról. Mi a szar? Ja, TikTok. Tehát, hogy nekik ez a Szent Grál ott volt a kezükben, ez a státusz, megbecsülés és respekt, ez őket körülvette. Azok szeretnénk lenni. Inkább az lenne az érdekes, hogy most hogy jutottak ide. És én tudom, hogy lennék kurva kíváncsi. Ezek alapján, hogy aki ilyeneket nyilatkoznak, látszólag egyébként teljesen önjáró módon, már érdekelne egyébként, hogy az IE-nek mennyire hatása volt arra, hogy ilyen lett végeredményben a Battlefield. Rettentő kíváncsi ennek, mert annyira önérzetesnek tűnik a kis Latol, hogy megnézném, hogy ténylegesen mennyi szerepe volt az IE-nek, hogy mennyit presszionáltak ennek a játéknak a megjelenésén, mert hogyha ilyen arcoskodó megnyilvánulásokat megenged magának a fejlesztő, akkor én élek a gyanúperrel, hogy ez a játék egyébként szerintük teljesen rendben van. Hát ott írták, és ugye azzal zárták a nyilatkozatot, hogy szerintük a játékosok most már meg vannak elégedve a BF 2042-vel, és ők meg egyébként nagyon büszkék arra. Akkor nincs itt semmi tennivaló. Akkor ennyi. De ez is olyan érdekes, mert hogyha visszatekintesz, oké, okay. Se a BF4, se a BF1, se a BF5 nem volt különösebben kiemelkedő, de azok azért összerakott játékok voltak, tehát azok nem volt nagy probléma. Uh-huh. A BF5-ben például a ray tracing implementáció meg egész jól is nézett ki. A BF1-nek jó volt a multija. Tehát, uh-huh. hogy azok úgy rendben voltak. Nem robbantották le az eget, uh-huh. de hogy ezzel nem volt ilyen jellegű probléma egyikkel se, mint a 2042-vel. Úgyhogy nem tudom, hogy itt tényleg a fejlesztő csapaton ment el, vagy az IE presszionálta őket túl, vagy nem tudom. Egyébként ez az elszabaduló monetizációs kényszer, ami így belengi a játékfejlesztést most már évek óta, lassan mondhatom, hogy generációk óta. Ezt te nem érzed azt, hogy elkezdett egy nagyon-nagyon arcunkba tolakodó nyomot hagyni magán a core gameplay-en? Ez nem olyan dolog lett egyébként, hogy csinálnak egy játékot és kapott mikrotranszakciót. Ez olyan, arra volt felhúzva, igen. Hanem olyan, mintha ez a mikrotranszakció mindig kihasítaná a saját részét a videójáték tortából. Uh-huh. Nem hozzátesz, minden alkalommal elvesz belőle valamennyit. És nem az érzésről beszélek, mert pontosan tudjátok, én leszarom azt, hogy fizetni kell egy játékért pluszba, mert nem fogok. De az, hogy ezt így folyamatosan... Dehogy nem, veszel pajtát, pajtatérképet. Jó, pajtatérképet megveszem, de az az egyetlen, amire költök. Tehát engem ez a szemléletmód zavar rohadtul. Hogy a játék az totál mellékes. Az első, hogy legyen benne extra eladható lószar, meg mikrotranszakció kapott játékot. Jaja. Én leszek a legmenőbb pajtás. Hát egy pillanatra szánalmat a szemedbe. Csak egy pillanatra? Pedig már majdnem 4 órája megy az adás. Akkor jó, titkolom. Jó, ennyi, úgyhogy a DICE nagyon szeretné, hogyha ha jobb fejlesztők lennének, mint most. Hozzáteszem, én is szeretném. Na, beszéljünk egy kicsit a Quarry-ról, mert hogy a Quarry az megjelent. Megjelent. Itt fogunk mondani majd egy pár dolgot, ami így érdekesség a játékkal kapcsolatban. Én egy negyediket mondanék. Mondj egy negyediket. Hogy én amit hallottam róla, az az, hogy mit ad Isten, hát csak azt akarja az órám, hogy mozogjak. Hallottam egy tök érdekes hírt róla, hogy ez történetesen nem horror. Hát mi? Ez egy ilyen időnként ilyen sötétebb, néha úgy megijeszt. De, jó mondjuk, de nagyjából így alig van horror értéke a játéknak. Ha visszagondolsz a Supermassive előző játékaira, ott is talán az első, a milyen trilógia volt az? Mi volt az Dark Pictures Anthology. De a Dark Pictures-ből is az elsőben voltak leginkább horror elemek utána, az egyre kevésbé érződött. Igen, és egyébként azt hittem, hogy azért, mert ők higítják ezt az egészet a könnyebb befogadhatóság érdekében, de a Quarry-nak a példája az nekem azt támasztja alá, hogy egyébként szerintem ők így nagyon szeretnének a horror csapat lenni, kicsit hasonló, mint a Bloober, de így nem nagyon megy nekik. Hát ilyen, ja, de mivel viszonylag egy elég korlátozott célcsoportra lőnek, tehát azért nem gyártanak manapság már olyan sok ilyen kalandjátékot, ami picit horrorosabb. Tehát, ez a, hát azért például a Bloober csinál. Hát de az nem teljesen olyan. Meg a legtöbb ilyen horror, indie horror fejlesztő, ilyen fos csapat, azok tolják ki maguk. Jó, nem olyan minőségűek, mint a Quarry, de azért ezt a fajta, hogy mondjam, mértéket azért nem nehéz megugrani. Jó, de azért a médium teljesen máshogy működött a játékmenetileg is, mint mondjuk az Until Dawn vagy a Dark Pictures. Nem, én azt látom, hogy ők így ezt így nagyjából hogy belőtték maguk, meg azt ilyen korrekt szinten csinálják. Megcsinálták azt, amit annó nem tudott a... nem a Resident Evil, az Alone in the Dark, hogy ugye azt utoljára elkezdték szisztematikusan kiadni, ugye ilyen chapterökre bontva. Nagyjából ezt valósította meg a Supermassive, a Dark Pictures-el, meg a Quarry-val, meg az összes több ilyen szarra, hogy ugyanazt adják ki, mint hogyha ugyanannak a játéknak a különböző fejezeteit játszaná. Tehát az utolsó számomra teljes játékuk az Until Dawn volt. Hát az úgy megállta magát egyedül is. Most ki fogom próbálni egyébként a Dark Pictures játékokat, mert például a PS Plus-ba belebaszták mind a hármat. Annyit megér. Úgyhogy lehet ott. Az elsőt azt megpróbáljuk co-op-ban? Megbeszéljük. Megpróbáljuk egyébként. Na, mert nem ér számra. De azt végigjátszotta. Ma már nem érek rá, de egyébként javad, ránézhetünk. Azt nem végigjátszottátok Norvival? De. A harmadikat nem játszottuk végig, mert az olyan kibaszott volt már. Az volt a időutazós, hogy melyik, mikor a ősi mezopotámiában vagy... Na igen, a mezopotámiai ízé. Uh-huh. Na mindegy. Igen, érdekes. Na viszont, ami még tudni kell a Quarry-ról, vagy Quarry, vagy passzom tudja, hogy mennyi. Quarry-nak hív. Eredetileg Stadia exkluzívnak készült. Én nem tudom, hogy ki volt az az épp elmélyű fejlesztő, aki bármit Stadia exkluzívá próbált volna tenni. Jó, biztos van az a pénz, én nem mondom. De azért ez szerintem az elejétől kezdve látszódott, hogy abban nem lesz lófas se. Lelőtték azt már teljesen? Szerintem de, szerintem az még döglődik. Azt mondták, hogy a számítási kapacitást, tehát elkezdték allokálni más dolgokra. De ja. Na mindegy, úgyhogy arra készült, hát nem az lett végül. Ami érdekesebb, hogy 8-9 óra alatt végigjátszható, ennyit a 300 fajta befejezésről. Az lehet, hogy benne van. Ja, oké. Oké, rendben. Azért egy teljes áru játéknál azért szerintem a... Nem tudom, de végigjátszott kétszer, maximum háromszor, még ha alapvetően erre van fel... De múltkor beszéltük a Detroit kapcsán, a Detroit is kurva jó volt ilyen szinten, nem játszanám háromszor végig. Én elkövettem azt, hogy talán háromszor végigvittem talán a Detroitot, de nem tudom. Múltkor vettem a fáradtságot és kiszámoltam, de most nem emlékszem rá. De szerintem ez a 8-9 óra igazából korrekt, hogyha egyébként megkapod azt, amit vársz. Ez egy ilyen 80-as évek settingű horror, ugye a camp táborban, vagy valami ilyesmiben itt valaki vadászik rátok. Nem tudom pontosan, de önmagában szerintem a játékidő hossza, az még nem okvetlenül kéne, hogy probléma legyen az árazás szempontjából. Szerintem az nagyobb gond, hogyha nem kapod meg ezen belül azt, amit szeretnél. Én például rohadtul zavar, hogy nem nagyon készülnek AAA horror játékok, ha ez egyáltalán annak mondható, mert mint AAA-nak. Mert horrornak állítólag semmiképpen. Nem fognak AAA horror játékot csinálni, mert nincs akkor a horror játék kedvelő piac, hogy egy kisebb címnél nagyobbat megfinanszírozzon. Hát nincs annyi horror játékos. Hát azért a Dead Space remake-et csak kiadják. Az nem kerül annyiba. Azért a Callisto protokollt csak kiadják. Ahogy az sem lesz egy... Ahogy azt a... Klasszikus értelemben vett AAA. Ahogy az a taktikai Troy Baker-ös fasságot is ki fogják adni. Na, az meg abszolút indie. Tudom. De egyébként De van igen egyébként AAA horrorra? Szerintem nekem van, Resident Evil. Most csak azért, mert sokba kerül, szerintem a horrornak pont azért kell, tehát a horror akkor tud jól működni, hogyha nem kell hozzá kurva egy költségvetés. Igen, mert igen, alapvetően ez atmoszférát kell tudni teremteni. Az nem kell egyébként kurva nagy pénz. Ne. Tehát egy jó atmoszféra. De egyébként önmagában szerint az atmoszféra az kevés. Tehát hogyha nem tud valahogy nem csak nyomasztó légkör, de igazából félelmet kelteni benned, az gond. És nem olyan bazári eszközökkel, mint a Bluebird csinálja, hogy időnként bebasz melletted egy ajtót, meg ilyesmi, hanem tényleg valahogy úgy, hogy amit mondjuk a Rezi 2 remake csinálna, az például parád is. Na, az például horror. De jó, de nem szeret semmit. Nálam Alien Isolation AAA horror, köszönöm. Ja, bukott is anyagilag, mint a szar. Hát én nem tudom, az Isolation az miért az bukott. Az bukott. Azért nem készült utána nagyon sok, vagy azért nem készült kb. A mai napig AAA horror, mert az Alien Isolation kurva jó pontokat kapott, és anyagilag kurva nagy bukta lett. Na, a Callisto Protocol, meg Quadroa játék, vagy mi a fasz? Így néz ki, Quadroa játék, vagy ez csak elütés volt? Na mindegy. Nem, az a Perfect Dark. Majd a Perfect Dark lesz. No, menjünk tovább. Ez egy rövidke hír, de ennek rettentően örülök, mert két generáció... De várjál, én itt még akartam egy dolgot mondani. Ezt. Hogy ugye beszéltünk róla, hogy egy hónappal a megjelenés után fog csak bekerülni a Quarry-ba a multi. És akkor most megadták a választ, hogy miért, mert ugye találgattuk itt is, hogy miért. Elvileg azért, mert ugyan a fejlesztő csapat lengyel, de volt egy ukrán része, akik a multin dolgoztak. És egyébként azt mondták, hogy a multi már hónapok óta kész van, de át kellett vinni az ukrán szerverekről a lengyel szerverekre a fájlokat, vagy valami ilyesmi. És egy hónap kellett, amíg átmásoltak? Nem tudom. De hogy elvileg ezért, tehát, hogy okay. Ugye nyilván most már áttelepítették az ukrán részleget is Lengyelországba, érthető okok miatt, és elvileg ezért késett a multi. Oké. Okay. Két generációval ezelőtt volt egy kibaszott jó játék, az volt a cím, hogy Lollipop Chainsaw, és valószínűleg ez vissza fog térni. Menjünk tovább. Egyébként a neve körülbelül reprezentálja is, hogy miről szólt a játék. Ez egy komolytalan, tök jó pofa játék volt egyébként, leginkább egy japán. Ilyen anime csajokkal... Nyaltad a nyalókát, és egy kurva nagy ráncfűrésszel abbáltad a zombikat, és a pasidnak a feje itt lógott az övede. Volt egy másik ilyen játék, és amikor valami faszinak a feje ott volt a öveden. A God of War. Nem a God of War, hanem az is valami két generációval ezelőtt volt, de valamilyen pokolból jöttél, vagy valami ilyesmi volt a koncepció, és nem jut eszembe. De az akciójáték volt, ez is az, de... Lengyocó, köszi a szubot. Lengyocó, köszönj. Valamiért megállt egyébként a counter, nem tudom, mi történt. Nem soha, mindig, mikor ezt te állítod egyébként, vagy ezt... Ezt automatikusan állítja, de én azt látom, hogy kiakadt a counter. Azért, mert hogyha itt teli megy, de ez már múltkor is úgy volt. Nem ment tovább. Számolódik, csak oda Shadow megy. Of the Damned az volt, az köszönöm szépen. Neked is köszönöm, Lenyocó, meg a Shadow of the Damned-et most léknak, de... Igen, volt egy ilyen Shadow of the Damned, próbált ki, nagyon jó. Azt gondoltam. Na, szóval lesz Lollipop Chainsaw visszatérés, én örülök neki, nem tudom, ebben volt több, vagy csak annyi, ennyi. Jó. Beszéltünk ugye az Alien Isolation-ről, illetve ti szóba hoztátok az Alien Isolation-t, és ha már az Alien Isolation, akkor hír jött a Creative Assembly részéről, hogy kilépnek egy picit a Total War-os mederből, ismét, és ezúttal egy, ha jól tudom, multiplayer FPS-en kezdtek el dolgozni, az lesz a címe, hogy Hyenas. Igen. És kurva jó lesz. Bennük egyébként bízom, mert bennük még látom azt az ambíciót, hogy belemernek vágni dolgokba, és egyébként örülök, hogy a Sega biztosít nekik teret. Erre. Itt volt valahol, hogy... Csak látom, hogy olyan kétkedve fogadod az infókat. Ja, nem, nekem csak fura, hogy a Total Városok miért kezdenek el FPS-t fejleszteni. De oké. Okay. Na mindegy. Kénytelen leszel hinni nekem. Oké. Okay. Úgyhogy... Én jobban örültem volna, hogyha Total War Warhammer után egy Warhammer 40K-s Total War-t kezdenek el összerakni, de whatever. Csináljanak skifis mikrotranszakciós FPS-t, múlt is. Tök jó. Bejelentették, jövőre jön. Király. Úgyhogy ennek örülünk, egyelőre ennyit tudunk, figyelemmel fogom követni, szeretem a Creative Assembly-nek a munkáit, úgyhogy lelkes vagyok. Volt más is, amivel kapcsolatban lelkes voltam egyébként. Igen. Amikor bejelentették például a Blade Runner felújított változatot. Igen, aki, be, mint a Blade Runner-t valószínűleg ismeritek, de a 90-es években volt ebből egy point and click kalandjáték. Igen, és egyébként a maga idejében egy rettentően előremutató és nagyon, hogy mondjam, korát meghazudtolóan jól kinéző kalandjáték volt. A Westwood készítette, akiknek a Command & Conquer-t meg a Dune játékot köszönhettük. Annak idején gyakorlatilag a Red Alert. Tehát ők voltak ezeknek a... Megboldogult Westwood. Igen. Tehát ők nagyon sok mindent csináltak, és az EA, ahogyan szokta, ezeket így fogta, és így ledarálta. Megvette őket, aztán kicsontozta. Úgyhogy ennyi történt a Westwooddal. Na most egy csapat fogta magát, és évekkel ezelőtt bejelentették, hogy lesz Blade Runner felújított változat, és ez mit ad Isten meg is jelent. Tudod, kik csinálják? Kik? A System Shock remake-et. Igen? Azok minden ilyen régi, ahogy te mondanád, minden régi szart reszelnek. Mert akkor kurva jó hír, mert hogy megnéztem, hogy néz ki a Blade Runner-nek a felújított változata, pont azért, mert én nagyon-nagyon szeretem. Aki nem nézte meg mondjuk a Retroworld-ot belőle, egy olyan point and click kalandjátékot képzeljétek el. De csináltál ebből Retroworld-ot? Persze, persze. Ez, hogy persze. Hát persze. De... Ez úgy mondod, mint a mindenből csinálnál. Igen, ez megjelent, és... Tegnap jelent meg egyébként, $10 elérhető. Tényleg potomáron... Nagyon jó pofa volt, tehát tényleg bele lehet kóstolni egy Blade Runnernek a munkájába, tényleg megkapod azt az univerzumot, faszán átültették, nagyon jó a zene, nagyon jók az átvezetők, de a felújított változat megkapta ugye a 4K-ra felhúzott átvezetőket, azt felhúzták 60 FPS-re, fluidabb lett az egész, ez a, mi volt az, hogy hívták azt a gépet, amivel ki tudtad szúrni a replikánsokat? Ez a, milyen teszt? Mindegy. Tehát az annak a felületét, azt teljesen újra dolgozták, meg nem tudom én mi, de hát az a játék, fogták és benne hagyták ugyanazt a pixel halmú embert. Ugyanaz a ilyen maszat, ilyen tök furán néz ki a csávó, egy ilyen arányaiban felújítottnak tűnő környezetben ugyanaz a pixel halom ember rohangál. Visszaadja az eredetinek az élménye. Azt, én azért ugye el tudtam volna képzelni, hogyha mondjuk megduplázzák mondjuk a pixelek számát. Mert hát ez nem ilyen egyszerű, Zoli. Tudom, kurva nehéz. Nem Turing teszt, nem Rorschach teszt, ennek volt egy neve, ez a mindegy. Covid. Voigtkampf teszt, köszönöm. Voigtkampf teszt. Tehát az fura, meg nagyon fura nekem az meg, hogy annak a Voigtkampf tesztnek ugye ezen a képén, meg ahol itt le van ez a bűnügyi helyszín elemzős valami, kilógnak a keretből a számok, meg ilyenek, és így néztem, hogy én ez valami sokkal többet. Szerintem valami más néztél. Persze. Persze $10 egyébként várjál már sokkal többet. Hát bazd meg, hát jó, mindegy. Mit kapsz azért? Hát ezt. Mit vártál? Egy éves Game Pass. Egy éves Game, igen. Mindegy, de ettől függetlenül maga a történet az szerintem egyébként nagyon fasz, a kurva jó atmoszférája van a játéknak, tehát ezt nem veszem el tőle. Tudod, mi a durva? Megint a legszebb formájában játszhatod a Blade Runner-t. Ilyen szép még nem volt. És ez tény. Okay. Ez tény. Na, ilyen szép még nem volt. Szerintem sokkal több odafigyelést érdemelt volna. Akkor nem ennyibe kerülne. Lekerüljön $20, de akkor legyen meg kicsit részletgazdagabb a McCoy-nak a kidolgozása. Igényli. Visszatérünk erre a témára, hogy igényli egyébként maga a játék. Mert az, hogy te itt rinyálsz miatt a megint pixel grafikás szart kell játszani, 30 éve nem szabad. 30 éve? 40 éve nem zavart, hogy belefostam a gatyámba. Anyám is tudomásul vette. Na. És ez változott azóta egyébként? Igen, anyámat beszavar. Oké. Jó, oké. nagyon reménykedsz benne, hogy nem éri új aranykorát a pixel grafikás játékoknak. Oké. Most megakasztott engem is egy kicsit. Na, menjünk vissza az Electronic Artshoz még két hír erejéig. Jó. Az egyik az az, hogy ha már beszéltünk a Tony Hawkról, ugye a másik olyan gördeszkes játék, ami nagyobbat ment anno, ez az két széria volt, ami azt hiszem PlayStation 3-ra jelent meg, az utolsó része az 2-3. Nekem ez ilyen full ismeretlen volt, tehát hogy én erről nem nagyon hallottam, a Tony Hawk szériát egy darabig talán az American Wasteland-ig követtem, ez nekem teljesen kiesett, viszont elvileg kurva egy rajongó tábor, és ugye tavaly az Electronic Arts bejelentette, hogy pont ilyen nyomásra, rajongói nyomásra rebootolják kvázi a szériát, Skate néven fog jönni a reboot. Sokan fogják nyomni a gördeszkét. És kiderült egy pár dolog, Tom Henderson leakelte, úgymond, ugye rá sokszor szoktunk hivatkozni, elég jó közelítéssel eltalálja a dolgokat. Egyelőre úgy néz ki, hogy júliusban lesz bemutatva a játék. Egyébként ez nagyjából összevágna azzal, amikor azt hiszem tavaly is úgy volt EA Play valahogy július környékén. Közvetítettünk ki mi ilyen szari és showcase-t július környékén. Én nem tudom, egyelőre még a saját poénom arra röhögök. Azt tudom. Tehát bemutató júliusban. Állítólag olyan jól állnak a játékkal, hogy nem sokkal utána lesz megjelenés is. Szerintem ez így az őszig akkor be is fog következni. Illetve elvileg PC-re is fogják portolni, ugye ez előtte nem volt PC-n, ha jól emlékszem. Uh-huh. Úgyhogy aki szomorú lett amiatt, hogy a Tony Hawk újabb részeinek a remake-jével nem fog elkészülni, az majd pótolhatja ezzel. Nem én vagyok a célközönsége a gördeszkes játékoknak, de tényleg azt látom, hogy egyébként rendkívül sokan várják, úgyhogy hát ezt nem kurja el az EA. Nem adja oda DICE-nak mondjuk a gördeszkát. Aha. Na, és akkor beszéljünk még egy dologról. Ezt mikor tetted ide ezt a hírt? Ez nekem tök új. Mi ezt még kint is beszéltük itt a... Ja, ez az? Ez az, persze. Jó, akkor egy picit film érintettségű, vagy hát sorozat érintettségű dologról van szó. Nem tudom mondani nektek valamit, ki a faszom volt a Jedi Fallen Order főszereplője? Hát a srác. Jó, tehát a srác a Jedi Fallen Orderből. Az a hír járja, hogy a Disney erősen fontolgatja, vagy már talán jóvá is hagyta, hogy kapjon egy önálló sorozatot. Ez a kommunikáció nekem nagyon furának tűnik, mert nem azt mondták, hogy... Cal Kestis az. Cal Kestis. Igen. Tehát a Cal Kestis majd fog egy önálló sorozatot kapni, és ez nekem nagyon fura volt, mert én a Disney helyébe úgy jelentettem volna be, vagy úgy szivárogtattam volna ki, vagy úgy, hogy készül egy Jedi Fallen Order sorozat. De azt nem dobhatod rám a Obi-Wanra így csak. Hogy jön ide az Obi-Wan? Hát mert ugye most azt futott náluk, de ameddig annak nem pörög le a hype-ja, addig nem jelentek be új sorozatot. De miért, hogyha bejelentett, hogy készítesz egy Jedi Fallen Order sorozatot, akkor hirtelen mert nem fejezed be a kenobit? Mert akkor hirtelen elkezdi zavarni az embereket, hogy a Obi-Wanba szarul ábrázolták az inquisitorokat, a Fallen Orderbe meg jól működött a dolog. De lehet, hogy csak én gondolok bele túl sokat. Szerintem igen. Jó. Valakinek muszáj ezt is. Meggondolkodni. Hogy kikompenzáljak. Úgyhogy nem tudom, volt még valami hír ezzel kapcsolatban? Hát itt ugye úgy néz ki, hogy azért, mert vagy abból gondolják ezt, mert hogy a színésszel állapodtak meg, ugye motion capture-ölve volt a Fallen Order, és a srác, aki csinálta a mocap-et, Christian Harloff, nem hülyeséget beszélek, Cameron Monaghan. Azért néztem, hogy a francról beszélsz. Igen, tehát aki leakelte, ő volt a Christian Harloff, ő egy youtuber, Star Wars insider csávó. Elég jó közelítéssel szokta ezeket a dolgokat lehozni. Tehát a színész Cameron Monaghan állítólag már aláírt a Disneyvel. Egy az egyben úgy néz ki, tehát hogy róla is mintázták a karaktert, nem csak a mocap-et csinált, hanem róla mintázták a karaktert, pont úgy néz ki, mint a játékban. Úgyhogy Itt nekem ez csak azért fura, mert a Disney, Netflix meg hasonlók általában nem szoktak olyanokat castingolni, akik hasonlítanak a karakterekre. Tehát, hogy színbe is timmeljen, nemben is timmeljen, azért az már elég... Nem biztos, hogy erre a szerepre castingelték. Valami droidot fog játszani a háttérben. Valakit, aki a játékban nő volt itt, meg most meg pasi. Lehet, hogy a Leia Hercegnőt fogja játszani majd egy készülő Star Wars film. Nem tudjuk. Egyébként lehet az is, hogy egy cameo lesz. Tehát el tudom képzelni, hogy meg fel fog bukkanni egy K-Kestisként mondjuk a Andor sorozatba. Össze fognak futni egy ponton. Hát ott az az időrendben nem... Várjál, a... Látod, már túl a Fallen Order is a izé előtt játszódik a New Hope előtt, ha jól emlékszem, ugye? Igen. Akkor még az is lehet. Ja, mert csak nem tudom mennyivel előtt. Hát ott megint idő előtt kezdtél el kekeckedni velem. Oké. Okay. Mindegy, én adnék egy Fallen Order sorozatot. Szerintem az lehetne még akár jó is. Uh-huh. Csak ugye nem tudunk, hogyha mondjuk így, ha a Disney komolyan tervezne egy Star Wars sorozatot a Kalkestisszel, akkor arról már tudnunk kellett volna a bejelentettek között. Kivéve, hogyha ez ilyen szuper titkos projekt. Valószínűbbnek tartom, hogy ez egy cameo lesz. Megcsinálhatják azt, hogy mondjuk akkor tolják ki az első trélert, vagy nem is trélert, mert ugye még produkciós dátum nincs, tehát még szerintem nem forgatják, de hogy akkor jelentik be, amikor megjelenik a második rész, a Survivor, Jedi Survivor. Aha. De ezzel együtt nem tartom valószínűnek, hogy a hirtelen semmiből előkerülne sorozat. Úgy, a többit sem kezdték még, tudom másról szerint forgatni. Figyelj, a izébe beleillene. Tehát az idő intervallum, amivel most foglalkozik a Disney, oda beleillene a Jedi Fallen Order, meg Jedi Survivor-nek a története. Ha nagyjából átemelik azt, ami a játékban is volt, az még egész izgalmas is lehet. Még akkor is, ha egyébként már láttad. Mert legalább egy új szereplő lenne egy picit. Tudom, hogy ott is a végén behozták a Vadert, meg mit tudom én, de mondom... Nem tudom, nem játszottam végén. Azt tudom, hogy nem játszottam végén, most elárulom, hogy a végén ott is behozták a Vadert, de ugye ott például leginkább a Cal Kestis, illetve az Inquisitorok köré volt felépítve ez, és ott például az Inquisitorok jól működtek, tehát azt azzal, hogy lehetne kezdeni. Mondjuk félelmetesek voltak ellentétben a Kenobi sorozatban betöltött szerepükkel. Ahol csak nevetségesek, igen. Meg úgy volt így például személyiségük, meg motivációjuk, meg ilyesmi. Téged ez mióta érdekel? Ja, az nem. Már ilyeneket el se várok. De veled csinálok podcastet, ezeket a dolgokat már engedte. Jó, srácok. Ennyi lett volna már a Reflektor. Ahogy Balázs mondta az elején, hogy jövő héten még lesz, de utána Balázs két hétig elvonul kipihenni engem. Kurva messzire fog menekülni. Egy kontinenssel odébb. Átmenekül az óceánon, hogy biztos ne tudjunk Reflektort csinálni. És én meg nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elértük a sub-gólt. Jövő héten PS Plus Classic streamek jönnek itt a csatornán, és haladunk szépen tovább. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Jövő héten. Sziasztok! Ciao.